Komórczak absorbował androida numer 17. Żeby osiągnąć formę ostateczną, musi jeszcze absorbować... osiemnastkę. Na co czekacie? Uciekajcie. Zapłacisz mi za to. Niezwykła moc. Co się dzieje? Ciącu? Tien umiera. Dragon Ball Kaizet. Odcinek 76. Rozpaczliwy atak Tiena. Tien dzielnie walczy, ale jego energia szybko spada. Shin Kikoho zużywa ogromną ilość mocy, a mimo to potrafi jedynie na chwilę powstrzymać Komórczaka. W tym tempie... Tien, przestań. Nie używaj Shin Kikoho. Umiesz latać? Trochę. To nasza szansa. Uciekajmy stąd. Nie ma mowy. Ty draniu. Tien, wystarczy. Przestań. Jeśli nie przestaniesz, Kikoho cię zabije. Przestań, proszę. Tien. Uciekła. Nie możesz się ruszyć. Myślałeś, że mnie powstrzymasz? Tien. Do diabła. Mógłbym cię tu zostawić na pewną śmierć, ale wolę cię zabić. Co to? Komórczak, to ty? Son Goku. Jesteś tym potworem z przeszłości? Skąd on się tutaj wziął? Chętnie już teraz rozszarpałbym cię na kawałki. Ale w obecnym stanie z łatwością byś mnie pokonał. Poczekaj jednak jeszcze jeden dzień, a wtedy wdepczę cię w ziemię. Dawno nie słyszałem podobnych bzdur. Twierdzisz, że zwyciężysz mnie za jeden dzień? Tak. A co takiego stanie się w ciągu tego dnia? Energia Piccolo. On wciąż żyje. Co? Tien, biorę cię ze sobą. Jest. Trzymaj się, Piccolo. Jakim cudem obaj się przemieścili? Co to za technika? Piccolo, Tien, nic wam nie będzie. Strażnicy Kami dostaniecie magiczne fasolki. Sądzisz, że pozwolę ci uciec? Znikł. Dziwne. Kiedy opanowałeś tę technikę? Później się tym zajmę. Muszę znaleźć 18. Z uszkodzoną 16 daleko nie uciekła. To Bulma. O co chodzi? Krilin? Gdzie? Miałeś rację, brawo, Trunks. Od razu go znalazłeś. Jesteś tak samo mądry jak mamusia. Bulma, daj mi pilota. Musimy wyłączyć androidy. Wiem, proszę. To ten pilot? Oczywiście. Proszę. Ale musisz się zbliżyć do androidów na odległość 10 metrów. Pamiętaj o tym. 10 metrów to bardzo blisko. Co z tego? Ciesz się, że w ogóle go zrobiłam. Jasne. Zrobię co w mojej mocy. Mam też zbroję, o którą prosił Vegeta. Dla każdego przygotowałam po komplecie. Pokażesz je chłopakom? Goku i reszta są teraz w strażnicy Kami. Możesz sama im je dostarczyć? Na szczycie wieży Karina? Tak. Nie ma sprawy. Powodzenia. Mam nadzieję, że zniszczysz androidy. Dzięki. Lecimy do strażnicy Kami. Zupełnie ci odbiło, Tien. Martwiłem się o ciebie. Twoje poświęcenie jest godne podziwu. Gdyby nie Tien, komórczak absorbowałby 18. Nawet w obecnej formie ten potwór jest niezwykle silny. Żaden z nas go nie pokona. Ani Vegeta, ani Goku. Nie mamy szans. Goku, Vegeta i Trunks zaraz wyjdą z komnaty. Naprawdę? Przepraszam, że musieliście tyle czekać. Martwiliśmy się. Ojciec pokonał ograniczenia Super Saiyanina 2 miesiące od wejścia. Ale ciągle nie był zadowolony. Trunks, nikt cię nie pytał o zdanie. Widzę, że trening przyniósł efekty. Być może. Zmarnujesz czas, wchodząc do komnaty. Sam się nimi zajmę, zarówno komórczakiem, jak i androidami. Co? Wiem, że stałeś się znacznie silniejszy, ale nie powinieneś lekceważyć przeciwnika. Kiedy trenowałeś w komnacie, komórczak absorbował 17. Teraz jest potężniejszy niż wcześniej. Zdołałem mu się przyjrzeć. To prawdziwy potwór. Jesteśmy na miejscu. Chyba się zdenerwował. Więc tak wygląda strażnica Kami. Gdzie jesteście? Wychodźcie. To Bulma. Nareszcie. Co tutaj robisz? Krylin powiedział, że znajdę was w strażnicy. Cześć. Chwila. Ty jesteś Trunks, prawda? Tak. Zmieniłeś fryzurę. Do tego urosłeś. W strażnicy Kami znajduje się mistyczna komnata. Jeden dzień w niej spędzony to cały ziemski rok. Trenowałem w niej razem z ojcem. Naprawdę? Włosy Wegety w ogóle nie urosły. Włosy Sajanina czystej krwi nie rosną od urodzenia. Teraz rozumiem, czemu moje wciąż są takie same. Wcześniej tego nie zauważyłeś? Nie, choć coś przeczuwałem. Jesteś nieziemski. Przestańcie gadać o bzdurach. Co tu w ogóle robisz? Zupełnie zapomniałam. Przywiozłam zbroje, o które prosił mnie Vegeta. Są bardzo wytrzymałe. Pomyślałam więc, że zrobię dla każdego po jednej. Takie same nosiliśmy na planecie Namek. Są wspaniałe. Napracowałam się nad tym materiałem. Bulmo, jesteś wspaniała. Schlebiasz mi. Dlaczego nie zakładasz zbroi? Nie zamierzam nosić pancerza takiego jak Frieza i Sajanie. Ani ja. Prędzej zginę, niż założę zbroję Vegety. Przesadzacie, to wspaniała zbroja. Tobie się na nic nie przyda, Kakarot. W tej walce nie odegracie żadnej roli. Bo sam zniszczysz komórczaka? Byłoby wspaniale. W takim razie nie ma na co czekać. Zabiorę cię do niego. Nie potrzebuję twojej pomocy. Do zobaczenia. Uparty jak zawsze. Ja też lecę. Chwileczkę. Weź fasolki dla siebie i dla Vegety. Dziękuję. Powodzenia. Ale uważaj na siebie. Jeśli komórczak okaże się za silny, uciekaj. Zrozumiałeś? Tak. Dzięki za wszystko. Powodzenia w treningu. Tylko nie dajcie się zabić. Gohan, pora na nasz rodzinny trening. Przeklęta osiemnastka, gdzie ona się podziała? Szesnastka jest ranny. Nie mogli uciec daleko. Biorąc pod uwagę prędkość osiemnastki, powinienem już ją doścignąć. Skoro wciąż ich nie widzę, musieli ukryć się na jednej z tych wysp. Doskonale. Słyszysz mnie, osiemnastko? Pokaż się. Wychodź albo zniszczę wszystkie te wyspy. Nie blefuję. Nie boję się, że zniszczę ciebie, bo nawet jeśli nie osiągnę formy ostatecznej, i tak będę najsilniejszym wojownikiem na świecie. Wiem, że mnie słyszysz, osiemnastko. Natychmiast się pokaż. Skąd dobiega ten głos? Zdaje się, że z nieba. Słuchaj, osiemnastko. Jeśli nie wyjdziesz, zniszczę wszystkie wyspy. Zrozumiałaś? Przeklęty potwór. Nie ruszaj się stąd, osiemnastko. On blefuje. Nie zaprzepaści możliwości osiągnięcia formy doskonałej. Osiemnastko, nie zamierzasz się pokazać? Nie chciałem tego robić, głupi androidzie. Zobaczymy, gdzie się teraz schowasz. Czy to stamtąd dobiega ten głos? Dlaczego on unosi się na niebie? To diabeł. Zdaje się, że komórczak przystąpił do akcji. Komórczak osaczył osiemnastkę na wyspie. Czy androidy zdołają mu się wymknąć? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Pokaż, na co cię stać, komórczaku. Słyszałem, że przegrałeś nawet z osiemnastką. Ją też zabiję. Kiedy z wami skończę, cały wszechświat zrozumie, że nie warto zadzierać z Vegetą. W następnym odcinku silniejszy niż Super Saiyanin. Jestem kowalem własnego losu.